السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. جانا تمكتنا زنغمزية كوسو صلاة العيد تكاكتكيزا دارسا تكامبانا نعمدا تكاسما إن شاء الله تعالى من جيني تتينيليزا كتكامدا هو. فهيو ni mambo muhimu sana ambayo labda mmoja wetu anaweza kumfikia kwenye sala ya Eid. Kwa hiyo ni vizuri mtu kufanya nini? Kuyafahamu mambo haya. Jana tumeishia katika nukta inazungumza takbira za sala ya Eid. Tukazungumza takbira za sala ya Eid, rakaa ya kwanza ni takbira ngapi? Saba. Tukasema ile takbira ya kwanza Allahu Akbar, ile ndio takbira ya ufunguzi wa sala. Akisoma ile takbira ya kwanza unasoma ile dua ya ufunguzi wa sala, subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa jalla wa ala ilaha illa anta. Sawa, tuko pamoja eh? Alafu baada ya hapo ukisoma ile ya kwanza na kufungua sala unasoma zingine sita mraka ya kwanza, na kila baina ya takbira mbili unasema ile maneno subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar allahumma salli ala muhammad. Ikiwa kama imamu ataenda haraka haraka hautosoma ya maneno. Kisha takbira raka ya pili unapiga takbira tano. Kutoa takbira ya qiyam. Takbira ya qiyam ile ambayo unatoka kwenye sijida unapanda. Ile haisabiki. Baada ya zile unapiga ngapi? Tano. Sawa? Katika nukta ambayo tunafikia wa insha'a rafa'a yadaihi hadhwa manqibaihi في كل في كل واحدة من التكبيرات الزائدة وإن شاء رفع في الأولى فقط. هو من كل كتابة ها شمس في ندم ميكون إنجي أكون نسوي شيء واحد ندم إنجي ندم كل واحد. فهي وقت كتكبيرة هيزو وكتابة وتحديشة مكونه مفكها هذا يجي الله أكبر. Kwa kila takbira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, au kitaka utapandisha kwenye takbira moja pekee yake ile ya kwanza, ina inatosheleza. Wa yad'a al-yumna 'ala al-yusra baina takbiratayn, na kila unaposema Allahu Akbar unatia mkono wa kulia juu ya mkono wa kusoto. Sawa. Wa law shaka fi 'adadi takbirati akhadha fi au bil aqall qiyasa 'ala 'adadi ar-rak'at. Mfano kuna toa takbira Allahu Akbar, Allahu Akbar, wando imamu eh zikakuchanganya hizo takbira ni sa toa tano au nne? Hii imetoa ni ya sita au ni ya tano? Wanasema chukulia ile idadi ndogo. Kama una mashaka hii ni ya tatu au ya nne, wewe chukua kama ni tatu. Sawa? Ukiwa na mashaka ni ya tano au ya nne, chukua ile idadi ya chini. Wewe funa hesabia kama ni ya nne. Ukiwa na mashaka katika takbira zile. ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا او سته فليس له ان يخالفه. كنا بعضي يعني مذهب وانا فيك تكبيره ثلاثه الله اكبر الله اكبر الله اكبر وانا ذاك سمعت سوره الفاتحه. فونفصالي بما انت كما هو اسمخالف مفواته vile vile. سواء ونفصالي بما انت اسمخالف مفواته. ولو ترك الزائده سكيزني هبا ولو ترك الزوائده عمدا او سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة. سواء ikiwa mtu hizi takbira za kuzidi ile ya kwanza Allahu Akbar ndio ufunguzi wa sala, zile za kuzidi zile saba na rakaa ya pili zile tano, ikiwa ataziacha kwa kusudi au akaziacha kwa kusahau, mtu huyu hatoleta sijida ya sahau mwisho wa swala na sala yake ni sahihi. Ikiwa mtu atasema kwa makusudi, mimi nafanya zangu tu moja, Allahu Akbar kwa swali, sala yake ni sahihi. Atoleta sijida kusahau, hata kama atafanya nini atasahau. Lakini yukrahu tarkuhunna au taraka wahidatan minhunna wa zaidatu fihin. Lakini inachukiza mtu kuacha takbira moja miongoni mwazo zile za zaid. Inachukiza. Japokuwa sala ni sahihi, lakini inafanya nini? Inachukiza mtu kuiacha. Sawa? واجمعت الامه على انه يجهر بالقراءه والتكبيرات الزوائد. نافله فيله ومكبليانا وناوتوني ووت شيء كما انت تقول فروقه بينكم بس لو كانوا واحد. سواء ناوتوني ووت وكقبليانا يا kwamba ni lazima kisomo cha sala ya Eid akisome kwa dhahir kwa sauti na zile takbira zote zisemwe kwa nini? Kwa sauti. Wa yusirru bidhikri bainahunna, kama zile dhikri za katikati ile subhanallah walhamdulillah, zile anazifanya kwa siri, sawa. Walau nasiya takbirati az-zawaid fi salati al-eid fi rak'ati fatadhakaru aw fatadhakarahunna فتذكرهن في الركوع أو بعده مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن. سأكيوا ساسا mtu mtu amefanya nini? Mfano amesahau takbira za kuzidi katika sala ya Eid, akakumbuka iko kwenye rukuu, asha rukui anakumbuka sikuleta zile takbira. Mtu huyu tayari takbira hizo akisikumbuka kwenye rukuu au baada ya rukuu tayari zimeshapitwa, zishapita, sawa? Hatozileta baadaye wala hatozilipa. Mfano mtu amepiga takbira moja kasali, kisha akapiga akaenda kwenye rukuu akakumbuka, ya na nimeleta moja peke yake, zile zingine saba sikuzileta. Kwa hiyo mtu huyo akikumbuka baadaye au kwenye rukuu hatozilipa, anaendelea sala kama kawaida, sawa? Fa in aada ila alqiyam liyukabbirahunna badalat salatuhu. Ikiwa mtu atakumbuka zile takbira yuko kwenye rukuu, sawa, kisha akarudi anatoka kwenye rukuu akarudi akazileta tena, Allahu Akbar Allahu Akbar, salaki na patulika. Kwa zile ukisisahau hakuna tena kufanya nini? Kuzileta, sawa? Tuko pamoja, eh? Tayeb. Wala utadhakarahuna qabla rukui imma fil qiraa wa imma ba'daha falaysa lahu an ya'ti bihinna lifawati mahallihinna wa huwa qabla alqiraa. Na vile vile ikiwa mtu atazikumbuka sio takbira, amesha anaanza kusoma alhamdulillahi rabbil alamin, ndio akumbuka siku zileta. Kwa hiyo kwake haijuzu kufanya nini? Kuzileta tena, kwa sababu sehemu yake imeshapita, sawa. Kwa hivyo katika masala mengine, walau adrakahu rak'a rak'a ma'ahu wala yukabbiruhunna. Vile vile umekwenda kusali Eid, sawa, ukamkuta imamu yuko kwenye rukuu, umechelewa ukamkuta yuko kwenye rukuu, wewe hautozileta zile takbira, utafuna rukuu pamoja na nani? Na imamu. Sio ulete imani zako, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, saba ndio unaenda kwenye rukuu. Ukikutana imamu amerukuu na wewe unakwenda na rukuu pamoja na yeye, usilete zile nini? Zile takbira, sawa. Tayeb. Walau adrakahu fi rak'ati thaniya, akimkutana sasa imam, sasa anatoka kwenye sijida anaenda kwenye rak'a ya pili, mtu amechelewa, anamkuta imam ameenda wapi? Kwenye rak'a ya pili, sawa. Kabbara ma'ahu khamsa, huyu mtu atatoa takbira tano pamoja na imam kwenye rak'a ya pili, sawa. Fa idha qama ila thaniyatihi, sasa huyu mtu aki au ba'da salam, baada salam, huyu mtu sasa akisimama kulipa ile raka ambayo amechelewa, baada salam al-imami, baada salam ya imamu, kabbara aidan khamsa, atatoa takbira saba, tano za raka ngapi? Ya pili. Anamkuta imamu anaenda kwenye raka ya pili amechelewa, na yeye atafanya nini? Atatoa takbira tano pamoja na nani? Na imamu. Akisimama kulipa ile raka ya pili atatoa takbira ngapi? Tano vile vile, kwa sababu tano ni katika raka ya ngapi? Ya pili. Tayeb, nukta nyingine, alqira'atu fi salati al-eid, kisomo cha kwenye sala ya Eid, sawa. Thumma yaqra'u fi rak'ati al-ula ba'da ta'awudhi al-fatiha, katika raka ya kwanza baada ya kumlani shaytani atasoma suratu al-fatiha, sawa. Thumma surata al-a'la, kisha tena soma suratu al-a'la kwenye rak'a ya kwanza, yani subhi isma rabbika al-a'la. Wa fi rak'ati ath-thaniya ba'da al-fatiha surata al-ghashiya, na kwenye rak'a ya pili baada ya kusoma suratu al-fatiha anasoma nini? Suratu al-ghashiya, sawa. Au yaqra'u fi rak'ati al-ula qaf, au asome kwenye rak'a ya kwanza suratu qaf, qaf yote, sawa. Wa fi ar-rak'ati ath-thaniya surat al-qamar, na kwenye rak'a pili asome surat al-qamar. Watafuna kusema huyu naye nataka msikie sauti, lakini ndio sunna. Fara'a Muslim an an an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu qala, Nu'man ibn Bashir anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil 'idain fil wa fil jum'a bi sabbih isma rabbika al-a'la wa hal ataka hadithul ghashiya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Eid mili alikuwa anasoma suratu sabbih isma rabbika al-a'la na katika sala ya jum'a vile vile katika rak'a ya kwanza na rak'a ya pili anasoma hal ataka hadithul ghashiya. Sawa? Qala kisha akasema Nu'man idha kana إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في صلاتين. نسكو يا عيدي كي كنا نسكو يا جمعة اللي كنا نسوم هيفو هيفو ركع كوانا سبح اسم ربك الأعلى نركع بيل سبح اسم الهتاك حديث الغاشية. وروى مسلم عن عبد عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله أن عمر بن الخطاب روى مسلم عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واحد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. عمر بن الخطاب المولز أبا واحد يالي أن بايوم تمت صلى الله عليه وسلم ألقوك يا سوما قد كايدكو بناندوغو فقال قسيمة كان يقرأ فيهما ألقوك يا سوما قد كايدندوغو نايدكو قاف بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر سوا دو سورة بزل وقنا نسوم. فإن قرأ بغير ذلك من القراء أو من القرآن مع الفاتحة أجزأه نيمام أكسما كجوما نيز سورة أكسما سورة الفاتحة أكسما نزنجين سورة سالة نفانيني نجوز سنو فقط سورة نيز لكن سنة نكسما غير قاما لفقوة كسما ناني Mtume صلى الله عليه وسلم. Nukta nyingine ya khutbatul Eid, khutba ya sala ya Eid. Tusannu khutbatul Eid ba'da salati al-Eid wa laysa qablaha. Ni sunna kutoa khutba ya Eid ba'da sala ya Eid, sio kabla ya swala. Fa fi sahihaini an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala shahidtu salata yawm al-fitr ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصلين فكلهم يصليها قبل الخطبة سوا ثم يخطب بعد. قيو أنا سيما ابن عباس رضي الله عنه نمسالي سلا لايدي دوغو لايدي دوغو فمجنا متومي نا أبو بكر في الليل لكسليناي نا عمر نا عثمان wote hawa walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanaswali kabla ya khutba, kisha baada ya swala ndio wanafanya nini? Wanakutubu. Kwa hiyo khutba ya laidi inakuja baada ya swala, tofauti na khutba ya nini ya juma inakuja kabla ya swala. Tayeb, wayajuzu an yakhutuba qa'iman 'ala al-ard, yule ambaye anakutubu inajuzu atoe khutba anasimama kwenye ardhi, sio mpaka apande katika kitu ata amesimama tu hapo kwenye ardhi anatoa khutba inajuzu. Lima fi sahihaini an ibn abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal-adha ila al-musalla. Anasema sa'id abu sa'id al-khudri mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoka na kwenda kusali sala ya Eid ndogo na Eid kubwa kwenye uwanja. Fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-sala, jambo la kwanza ambalo mtume alikuwa anaanza akifika kwenye uwanja wa Eid ni nini? Ni sala. Thumma yanṣarifu fayaqūmu maqābila an-nās, kisha baada ya swala anasimama anakwenda anawaelekea watu. Wan-nās julūsun 'alā sufūfihim fayaʿiduhum wa yuṣīhim wa yaʾmuruhum, na watu wamekaa kwenye masofa yao, mtume anawatolea mawaidha, anawaamrisha na anawapa nasaha. Kwa hiyo mtume alikuwa anasimama akiwa anapanda mbele yao, si mpaka apande kule kwenye jukwaa. Alikuwa anatoka anaanza kusalisha, anasimama mbele yao hivi, anaanza kumwambia msifu, anaambia wapi vile vitu mbona anafanya makosa, anaingia kwa lugha ngono madhafiri pale. Ameingia kule, shekhi ما بيك يا اخي؟ انا بيبا شاشي انا توك بلا شاشي انا فيلك انا كل ما كافي هاي دوني مزان مزان مزان اوكي وقت طيب. Kwa mtume swalla sallama ndio ilikuwa hali yake hiyo. Sawa? Akimaliza kuswalisha salala hizi anafanya nini? Anasimama mbele za watu anawatolea mawaidha. Sawa? Ndio hali ilipokuwa hivyo. Sawa? Kwa hiyo inajuzu mtu kutoa mawaidha amesimama kwenye ardhi. Sawa? Wa yajuzu an yakhutuba ala shay'in murtafi'in ka minbari wa nahwihi. Na vile vile inajuzu mtu atoe khutba juu ya kitu chenye au kitu ambacho kinapanda murtafa, kitu ambacho kina kama vile mimbari eh? Inajuzu vile vile kama ilivyokuja katika hadithi. Sawa? Tayyibu, fa in shaa khataba khutbatan wahida wa in shaa khataba khutbatayn. Siku ya Eid imamu akitaka atatoa khutba moja peke yake. Sawa? Khutba moja na namaliza. Na akitaka anaza khutubu khutba mbili. Walam yathbut ani nabi sallama fi takriri khutba shay'un. Kwa hiyo haikuthibiti kwa mtume sallama ya kwamba alikuwa anafaa nini? Anasali khutba mbili, anatoa khutba mbili. Hakuna cha kimethibiti katika hilo. Katika khutba ya Eid kwa mtume alikuwa anatoa mbili au moja, haikuthibiti dalili katika hilo والمعتمد عند الجمهور القياس على الجمعه. لكن walichozingatia wanawachuoni walichukua kiasi cha nini? Cha khutba ya Ijumaa. Ndio ambacho wamechukua kile kiasi cha khutba ya Ijumaa ni mbili, wakakitia na huko kwenye Eid kubwa. Lakini haikuthibiti takriri ya mtume kwa alikuwa anafanya hivyo. Sawa? Kwa hiyo mtu akitaka anaweza kutoa khutba moja au mbili. Sawa? فإن أسمع الجميع رجالا ونساء اكتفى بخطبته للرجال. كل خطبة كما تقول في متمه صلى الله عليه وسلم وقت خطبة انا متوليه وناومي. اكملزوا وناومي انا كنتوا كو wanawake انا متوليه. لكن اليوم بقوا vyombo. Kwa hiyo huyu akitoa خطبة na wanawake sikia ile ile moja inatosha. Lakini zamani mtume alikuwa anatolea wanaume khutba na hizi akimaliza anakwenda na Bilal semia wanawake anawatolea khutba. Lakini leo huko vipaza sauti akitoa hotuba moja watu wanafanya nini? Wanasikia. Kwa hiyo mmoja anafanya nini? Anatosheleza. Sawa? Na ikiwa vile vile moja haiwatoshelezi, wa illa fayusannu an yadhhaba ila makani nisa. Na vile vile kama anaona labda wanaume haikuwatosheleza, ni suna kwake aende wapi? Awatolee na wanawake. Lakini kama wanawake na wanaume watasikia wote kuifadha sauti, ile ile moja inafanya nini? Inatosha. Tayeb. Wa yaftatihu al-khutba bihamdillahi ta'ala wa thana'i alayhi kama fi khutbati al-jum'a. Kwa ni lazima imamu aanze khutba ya Eid kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف سواء أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه لمتو أنزيه سواء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتحها بالتكبير أي كثبت ومتوم قوة أن يكون فنوى خطبة لأيدي وتكبير يا متوم زوية عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هي أي كثبت ومتوم صلى الله عليه وسلم. Sawa? Lakini leo ndo mambo yako leo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, innal hamd, hii haikuthibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ule mtu afungue khutba ya Eid moja kwa moja kwa kumsifu Allah. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Aanze khutba ya Eid. Ama ile takbira sujud Allahu Akbar walhamd haikuthibiti kwa Mtume. Sawa? Fa in kabbara fi thanaya al-khutba fa hasan. Lakini akitoa aki mfano ameshaanza kuhutubu akamkabili Allah subhanahu wa ta'ala katikati ya khutba inapendeza. Sawa? Lakini sio ile ya mwanzo sisi tunaanzaga kana kwamba ni sunna. Sawa? Fa in kana fi Eid al-Fitr istuhibba lil-khatib ta'limuhum ahkam sadaqat al-fitr. Kama ni siku ya Eid ndogo inapendeza kwa khatibu awafundishe watu ahkam za nini? Za zakatul fitri. Sawa? wa fil adha ahkam al adhiya, na vile vile katika idi kubwa awafundishe watu ahkam za nini za kuchinja, iwe ndio hutuba itaelekea huko. Sawa. Wa yustahabu linnasi istima'u alkhutba, na inapendezwa kwa maamuma au watu wasikilize hutuba ya laidi. Wa laysatil khutbatu wala istima'uha shartun li sihhati salati al'id, na vile vile kusikiliza hutuba kusikiliza hutuba sio sharti ya mtu, sio sharti ya kufanya sala iwe sahihi. Kusikiliza hutuba ya laidi sio sharti ya kufanya sala ya laidi iwe sahihi. Sawa. Kwa hiyo mtu akitaka atasikia hutuba, kama akutaka ataenda, lakini bora zaidi kusikiliza. Sawa. Lima rawa Abu Dawud an Abdullah ibn As-Sa'ib radhiallahu anhu qala, sahaba huyu anasema, shahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-Eida, nimeshuhudia yao, nimeshuhudia pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam al-Eida. Falamma qada as-salah, Mtume alipomaliza kusalisha, qala, Mtume akasema, inna nakhutubu, kwa hakika sisi tunatoa hutuba ya al-Eida, faman ahabba an yajlisa lil-khutba falyajlis, yule atakayependa kukaa ili asikilize hutuba akae. Sawa. Wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab, na yule ambaye atakayependa kwenda aende. Kwa hiyo Mtume akaruhusu kwenye kutaka kusikia hutuba wafanye nini, wasikie, na wale ambao wataka kusikia wafanye nini, waondoke. Kwa hiyo inajuzu. Wala yajuzu lilhadhirina an yushawishu ala alkhafibi bikalami au dhahiki au nahwihi, na wala haijuzu kwa wale ambao watasikiliza hutuba wamshawishi khatibu kwa maneno au kucheka na vingine, wakae kimya msikilize. Bal insha'u isma'u, wakitaka wasikilize, wa insha'u sarafu, na wakitaka waende, na wale ambao watakobaki wasimsumbui imamu na kumvuruga, wakae kimya wasikilize hutuba, wasichekicheki kuangalia wanazungumza zungumza kama leo tunavyoshuhudia. Watu wako wanapigapiga mapicha hapa mbele ya khatibu kwa anatoa hutuba, fujo. Sasa bora waende kuliko kutia fujo mbele ya khatibu kwa anahutubu. طيب ولو دخل انسان والامام يخطب للعيد في المصلى. Sasa mfano mtu amekuja amechelewa, anafika kwenye uwanja wa Eid, imamu yuko anatoa hutuba ya Eid. Atafanya nini mtu? Mtu ametoka nyumbani amechelewa, anakwenda kusali Eid, akakutana imamu yuko anahutubu. Atafanya aje? Jalasa wastama'a al-khutba. Mtu huyu atafika akae, asikilize nini? Khutba. Sawa? Thumma idha faragha al-imamu falahu al-khiyar in sha'a salla al-Eid fi sahra wa in sha'a fi baytihi aw ghayrihi. Kwa hiyo jambo la kwanza, yule mtu atafanya nini? Amefika amechelewa, hatupi kwa anatoa hutuba ya Eid. Yule mtu atakaa pale asikilize nini? Khutba. Sawa? Kisha baada ya hutuba sasa, akitaka atakana simama asali Eid yake pale kwenye uwanja, au akitaka tunaku salia nyumbani au sehemu nyingine. Sawa? Lakini mtu asifike imamu kwa hutuba na akaanza kusalia Eid. Afike pale na msikilize imamu au khatibu hutuba ya Eid. Baada ya kusikia hutuba ya Eid afanye nini? Aswali pale Eid kwenye uwanja, au akitaka akasalia wapi? Akasalia nyumbani au sehemu nyingine. Sawa? فاما ان كان في المسجد فليصلي العيد او لكن يكون كما لازم سلام مسكتيني هو mtu afanye nini? Asali laidi msikitini. Tayeb, nukta nyingine, walau khataba qabla salati al-eid fahuwa musiun wala yu'tadu biha limukhalafatihi li sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam وقياس على سنة الراتبة بعد الفريض وإذا قدمها عليها. كل خطيب أكتوا خطبة قبل يسالة هو يهتو زنغتيوة فسبب وتقوام يخسيا وكوين ذاك نيومي نسونا ناني يمتومي صلى الله عليه وسلم. نقطة نجين قضاء صلاة أو صلاة العيد إذا تعذر أداؤها. Namna gani mtu anaweza kulipa sala ya Eid ikiwa kama kuna udhuru ya hiyo sala? Atailipa aje? Idha shahida shahidani yawma 30 min Ramadhan ba'da az-zawali bi ru'yati al-hilal faqad fata waqtu ada'i salati al-Eid. Mfano watu hawakujua kama kesho ni Eid. Sawa? Na hii ilikuwa inatokea sana zama za Mtume. Watu hawajui kama kesho ni nini? Ni Eid. Wakasimama, wakaamka kesho wanafunga. Kumbe jana mwezi umeonekana. Pakaja mashahidi wawili waadilifu na kuambia watu jana mwezi umeonekana. Jana mwezi umeonekana. Sasa watu huko wameamka wanafunga. Na wakati wa sala ya Eid umeshapita. Kwa sababu tumezungumza jua likishamili huku, wakati wa Eid unakuwa umefanya nini? Umepita. Sasa watu wanapata habari kuwa mwezi jana umeonekana na wakati wa sala ya Eid umeshapita. Watafanya aje watu? Fa in amkana jam'u an-nasi. Sawa? Ikiwa tamakinika kwamba mwezi umefanya nini? Umeonekana. Watu watakusanyika fi yaumihim. Tayeb. Faqad fata waqtu ada'i salati al-Eid. Watu wamejua sasa kama jana ilikuwa leo ni Eid, baada ya sala ya kufanya nini kupita. Watu watafanya aje? Fa in amkana jam'u an-nas salla bihim fi yaumihim qada'an. Ikiwa itawezekana mtu kuwakusanya watu hiyo siku, itabidi wafanye nini? Awakusanye watu waisali ile sala ya Eid, wailipi. Kama itawezekana kufanya nini? Kuwakusanya watu hiyo siku. Watu tumeanza tunafunga, tunaanza siku ya 30. Kumbe huo mwezi ni mpungufu, mwezi unaonekana jana, ilikuwa tufunge siku 29. Sasa, na mtu asema ameshapita, atafanya aje? Ikiwa itawezekana kuwakusanya watu, utawakusanya watu hiyo siku ya Eid, mfanye nini? Mwilipe ile sala ya Eid. Sawa? Wa in lam yumkin, na ikiwa haitowezekana jam'uhum kuwakusanya, salla bihim fil ghad, watafanya sali kesho. Na tunafanya nini? Ile Eid mnaisali kesho. Kama itowezekana kuwakusanya watu hiyo siku. Sawa? Lima rawa Abu Dawud wa Abi Umair ibn Anas an umumati lahu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rakiban جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. كنا كنت لوات أمبان لكجا ومتومي وكما بيام تومي أقوام بتومي جوا جاء موزي جانا سوا فأمرهم أن يفطروا. متومي صلى الله عليه وسلم أكوا أمريشا ما صحابة وتكوا فطور إيو سكو كقولا ولكوا من مكان سواهم. متومي أكوا أمريشا فنيني وكولي سوا. وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. Na ilipofika asubuhi wakakwenda kufanya nini? Kusali sala ya Eid. Sawa? Tayeb. Atakbir fil Eidaini, ama takbir ambayo tunazisoma katika sala ya Eid. Atakbir fil Eidaini sunna. Zile takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar katika sala ya Eid nini? Ni sunna. Lima fi sahihain an ummi Atiya radhiyallahu anhu aw radhiyallahu anha qalat كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البقرة من قدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم. قالوا أنا سيما أم عطية تنقطنا أمريشا سكيا العيد watoto wadogo na wanawake nyako kwenye hedhi watoke na kwenda kusali nini Eid. Kisha anasema Umar Atiya radhiallahu anha, tulikuwa tunakwenda nyuma ya watu, nyuma ya wanaume wanakwenda kusali Eid na sisi tuko nyuma yao, wanatoa takbira wanaume na sisi huku tunatoa takbira kufuatia takbira zao. Wayad'una bidu'aihim yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhuratahu. Na vile vile walikuwa itikia wito wao kwa kutaraji nini? Baraka za siku hiyo na fahara ya siku hiyo. Wayabda utakbiru fil Eid al-Fitr ba'da salati al-Fajr 'inda al-Ghudhuw. Ba'da salati al-Fajr 'inda al-Ghudhuw ila salati al-Eid. Na vile vile inaanza takbira la Eid. Hiyo siku ya Eid baada ya sala al-Fajr kama ni ndogo, wakati watu wanataka kwenda kusali sala ya Eid. Lakini katika masala hayo alipotaja Sheikh katika kitabu hichi, waqala Sa'id ibn Musayyab wa Abu Salama wa Urwah wa Zaid ibn Aslama wa Shafi'i awwal waqt takbir Eid al-Fitr idha gharabat ash-shams laylat al-Eid. wote hawa wanasema mwanzo wa wakati wa takbira la Eid ni pale ambapo jua linazama siku ya Eid. Mfano leo tushaingia tarehe moja ya Shawwal, jua limezama, takbira zinaanza, jua linazama siku ya Eid kama tulivyoanza leo. Sawa? Wayukabbiruna ila an yuhrima al-imamu bi salati al-Eid. Kwa watu watatoa takbira asubuhi ya Eid, wanakwenda kusali Eid, wanakwenda barabarani wanatoa takbira, wanafika katika uwanja wa Eid wanatoa takbira mpaka pale ambapo imamu atakuja kusalisha sala ya Eid, ndio takbira inafanya nini? Inasimama katika Eid ndogo tu. Sawa? Vile vile na dalili ipo katika hilo, lakini tuache kusoma dalili kwa sababu ya muda. Pale bado katika nukta nyingine, wajusahabu rafu asauti bitakbiri lirijal, inapendeza wanaume wafanye nini? Wainue sauti. Inapendeza wanaume wainue sauti katika takbira la Eid. Wayukabbiru nisa'u bitakbiri rijal kama taqaddama fil hadithi Ummu Atiyya, na vile vile wanawake wa takbira kupitia takbira za wanaume kama ilivyotangulia katika hadithi ya Ummu Atiyya radhiallahu ta'ala anha. Wayambaghi lahunna an yakhfidna aswatahunna, na vile vile ni vizuri kwa wanawake wa yani sauti zao ziwe ndogo, wasiwe takbira sana kama mwanamke. Mwanamke sauti yake iwe ya chini wakati wa takbira la Eid. Sawa? Hata la yasma'uhunna ar-rijal, mpaka wanaume wasimsikie. Yani mwanamke atoe kwa sauti ndogo, wanaume wasifanye nini? Wasimsikie. Ama swiga ya takbira tu, vipi takbira inavutajwa au inatolewa takbira la Eid? Swiga ya takbira al-mustahaba an yaqul Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Hii ni namna ya kwanza takbira la Eid. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Sawa? Au yaqulu aw asema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Izin swiga ambazo zimekuja. Sawa? Waqad thabata at-tashfi'u at-takbir wa tathlithuhu. Kwa imathibiti takbira kuisimama mara mbili au mara nne. Mfano ya kwanza Allahu akbar Allahu akbar Allah. Na kwanza Allahu akbar Allahu akbar naishia. Allahu akbar Allahu akbar mara mbili. Na nimekuja tena katika upokezi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mara tatu. Sawa? La ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Sawa? Ama ile maneno Allahu akbar kabira yale lam yathbut ayakudhibiti au maneno. Sio Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira, ayo maneno hayakudhibiti. Sawa? Nadhani na hapo ndio nukta ya mwisho ambayo tulikuwa tukizungumzia. Kwa hiyo fa akhraja ibn abi an ibn mas'ud radhiallahu anhu kutoka ibn mas'ud Allah mridhie, fa akhraja ibn abi shayba an vile vile akatoka hiyo hadithi au hiyo upokeza kwa upokea nani? Abu Shayba. Annahu kana yukabbiru ayyama at-tashriq, ya kwamba alikuwa akitoa takbiri wakati wa Eid katika siku za tashriq, zile siku za kukula nyama za Eid kubwa. Allahu akbar Allahu akbar ngapi? Mbili. Allahu akbar Allahu akbar. Sawa? La ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. وفي رواية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكل جائز والله أعلم نزوت إيزو ينجوز كزيتوا يكو تكبير سوا زوت ينجوز ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Thank you.